Het begin van vrijdag 29 december. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Mexico en de Verenigde Staten gaan nauwer samenwerken om de migratie aan hun gedeelde grens terug te dringen. Dat zeggen ze in een gezamenlijke verklaring. Onderdeel van de afspraken is het versterken van ontwikkelingssamenwerking voor migranten uit Venezuela, Cuba, Nicaragua en Haiti. Ook willen ze de diepere oorzaken van migratie, zoals ongelijkheid, armoede en geweld, aanpakken. Hoe Mexico en de VS dat gaan doen, blijft voor een groot deel onduidelijk. De Amerikaanse overheid schat dat alleen dit jaar al 2,5 miljoen migranten illegaal de grens tussen Mexico en de VS overstaken. Israël gebruikt op de bezette westelijke Jordaan-oever buitenproportioneel geweld, zeggen de Verenigde Naties in een nieuw rapport. De afgelopen 3 maanden zijn volgens de VN zeker 300 Palestijnen gedood. Duizenden Palestijnen zijn opgepakt. In het rapport wordt Israël opgeroepen te stoppen met wat genoemd wordt arbitraire detentie en slechte behandeling van Palestijnen. De stier die op een eilandje op de Maas in Zuid-Limburg staat, blijft daar voorlopig. Het is niet gelukt om het beest naar het droge te lokken. Volgens de beheerder van het gebied maakt de stier een montere indruk en kan, als hij dat wil, zwemmend het vasteland bereiken. Ook krijgt de stier hooi en vitaminerijke koeken om het nog even op het eilandje op de Maas uit te kunnen houden. Harry Lafrijze heeft voor de 3e keer op rij de Nederlandse titel sprint gewonnen. De regerend wereld-, Europees- en Olympisch kampioen was in de finale te sterk voor Jeffrey Hoogland. Bij de vrouwen greep Kimberly Calais haar eerste sprinttitel. Lorena Wiebes en Marit Rijmakers wonnen de Nederlandse titel op de koppelkoers. Het weer, het waait stevig en vanuit het westen trekken buien over het land, soms met hagel of onweer. Het koelt af naar een graad of 8. De komende dag blijft regenachtig, in de middag vaker droog en ongeveer 10 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Femke van der Laan. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. In een ideale wereld zou ik een jaren 80 programma maken. Of een kookshow. Dit zijn de woorden van mijn gast van vannacht. En vanmiddag keek ik wat afleveringen van Fight or Flight. Zijn programma dat begin dit jaar op de buis was. Hij was daarin niet aan het koken. Sahil Ammar Haissa zit naast me. Hij is acteur, programmamaker, columnist en presentator. Mijn gast was te zien in Vrijland, in Drie op Reis, in Kraken doe je zo en in Make Holland Great Again. En hier achteraan horen de woorden onder andere. Hij is winnaar van de Dutch Media Week Award 2023. En momenteel werkt hij, weer onder andere, aan een boek, aan 2 dramaseries en aan een nieuwe Proefkonijnen. En wie weet, komt er ooit een jaren 80 programma? Of zien we mijn gast terug met een kokmuts op en een pollepel in zijn hand? Als de wereld ideaal is. Maar zolang dat niet zo is, mogen we ons gelukkig prijzen dat hij programma's maakt als Fight or Flight, waarin hij telkens 2 mensen portretteert die opgroeiden in hetzelfde conflictgebied. 1 die naar Nederland vluchtte, 1 die achterbleef om daar te strijden voor een betere toekomst. Mijn gast is misschien wel, wie zal het zeggen, enorm vaardig in de keuken. Maar dat hij vaardig is met het laten zien van het menselijke verhaal, dat staat buiten kijf. Sahil Ammar Haissa is geboren in 1992. Welkom. Ja, dankjewel. Nou, zullen we dan eerst meteen maar uit de weg ruimen over dat... Kan je een beetje koken? Absoluut niet. Nee? Oh, nee, maar daarom wil ik een kookprogramma. Dus ik denk, dat is een excuus om het te gaan leren. Nee, het had me dan heel leuk geleken om met iemand die wel kundig is, namelijk mijn moeder, een kookprogramma te maken. Mijn moeder die kan echt ongelooflijk goed koken en bakken en alles. Dus die... Nou, zo goed dat ze het jou nooit wilde leren. Nee, dat is echt gewoon pure mannelijke luiheid. Dat is echt het patriarchaat wat zijn werking heeft gedaan. Dat ik thuis kom en dat is wel verwacht uit automatisme dat mijn moeder eten voor me maakt. Wat ze ook heel graag deed, hoor. Dat is daar niet van. Maar hoe doe je dat dan nu? Afhalen. Allemaal afhalen. Ik woon in Amsterdam-Oost. Dus er zijn heel veel mogelijkheden om dingen af te halen. En dan heb ik altijd het idee van ja, of ik ga nu naar de Albert Heijn en ik koop voor 17 euro ingrediënten van de helft gaat bederven. Of ik ga naar de Indonesische toko en ik koop voor 12 euro een veel lekkerder gerecht. En dan steun ik een lokale familiezaakje. Dus ik praat het voor mezelf helemaal goed. Om maar zo min mogelijk in de keuken te hoeven staan. Dan zit je met een lekker gevoel op de bank. Ja, zeker. Ik denk, ja, dit is veel lekkerder dan ik zelf ooit had kunnen maken. Dat fight or flight was jouw idee. Ja. Waarom wilde je dat maken? Omdat Nederland eigenlijk heel weinig weet over hetgeen waar we altijd over discussiëren. Als elke verkiezing weer. En dat zijn eigenlijk asielzoekers. Het wordt heel onpersoonlijk over gesproken. Ze worden gereduceerd tot cijfers. We hebben het over tsunamis. En dat soort dingen. Stromingen. Whatever. Maar we hebben het niet over mensen en hun persoonlijke verhalen. Hadden we het eigenlijk heel weinig nodig. Cijfers en overlast. En het werd altijd gedaan door columnisten, journalisten, politici, opiniemakers. Maar ik heb nooit een column gezien van een van die mensen zelf die hier waren. Die hier komen. Dus toen dacht ik, laat ik dan een programma maken waarin zij zelf de vertelling doen. Want ik herinner hem nog, ik was vroeger altijd verliefd op een meisje. Zo'n Bosnisch meisje op middelbare school. Alleen niemand, die kreeg zo vaak de vraag, wat doen Bosniërs in dit land? Toen dacht ik al, er is heel weinig historisch besef eigenlijk rondom migranten. Dus ik dacht, laten we een programma maken en dan doen we dat. Ik ben altijd opgegroeid met gevluchte mensen om me heen. Ik ben altijd opgegroeid met een hele andere kant van nieuws. Dus veel meer Arabisch nieuws tot me genomen, gekregen. Dus ik wist gewoon dat er een hele discrepantie is tussen hoe we dingen protesteren en hoe ze in het echt zijn. Mensen weten nauwelijks wat. Voor jou zijn het nooit cijfers geweest? Nee, het zijn mensen die ik ken. Nog steeds. Mijn vrienden zijn nog steeds Somaliërs, Palestijnen. Mensen uit voormalig Joegoslavië, Syriërs. Ja, dat zijn de mensen waarvan ik hou. Ik was heel erg gefrustreerd doordat ik steeds maar zie dat er mensen praten over mensen alsof ze geen mensen zijn, maar overlast. En ook vol met leugens. En mensen weten niet hoeveel migranten er jaarlijks komen. Er komen veel migranten in Nederland in, maar er gaan er ook net zoveel weg. Maar asielzoekers, er komen er per jaar tussen 30, 40 duizend gemiddeld. Maar dat fluctueert ook. Dat is één keer gestegen met de val van Joegoslavië. Dat is één keer gestegen, gepiekt met Ethiopië en Syrië in 2014-15. En vorig jaar. En Oekraïne. En we hadden voor Oekraïne, spraken we al over een crisis. Er moet asielstop komen. Het kan allemaal niet meer. Toen kwam de invasie in Oekraïne. En toen hebben we toch nog miraculeus 110.000 Oekraïners weten absorberen. En dat komt omdat heel veel gemeentes welwillend waren om Oekraïners op te vangen. En heel terecht, want mensen die vluchten van oorlog moeten opgevangen worden. Maar diezelfde humane behandeling. Dan kunnen Eritreërs en Jemenieten en Palestijnen, Syriërs, Congolezen. Dan kunnen ze op hun buik schrijven. Dan kunnen ze echt op hun buik schrijven. En daarom dacht ik, tijd om een programma te maken. Stonden ze werden met open armen ontvangen? Hier bij de NPO heel kritisch. Stoffig, saai, het is niet sexy, het is niet sensationeel. en het was de vraag, zijn ze er wel? Zeg maar, ga je die mensen vinden? Tuurlijk zijn ze er, maar welwillend om op camera te komen met een verhaal. Dus ben ik samen met een goede vriendin van mij, Nuki Kipu, werkte destijds ook bij Binnenvaren, zijn we gewoon in onze vrije tijd heel Nederland doorgekrost. We hebben gesprekken gehad met Tibetanen, Jemenieten, Oeigoeren, mensen uit Baloochistan, Venezolanen, Cubanen, Palestijnen, Malinezen, noem het maar op. En toen hebben we uiteindelijk een paar mensen gevonden die wilden. En toen moesten we nog filteren van wiens veiligheid kunnen we waarborgen. Dan vallen alle Russen vallen af, Iraniërs vallen af. Mensen rondom de autonome gebieden van China vallen af. Die veiligheid kan je niet waarborgen. En dan hebben we dan uiteindelijk een Colombiaan, een Palestijn, een Soedanees. Dus het is prachtige mensen, prachtige zielen, stuk voor stuk. En zo strijdvaardig, zo levenslustig, zo indrukwekkend en zo belangrijk, het verhaal wat ze te vertellen hebben. En zo belangrijk dat ze dat zelf vertellen, in plaats van dat iemand van de Telegraaf er een kolompje over schrijft. Ja, en je zegt dat je staat op een gegeven moment in Mosul. Ja. En daar vertel je van, ja, normaal gesproken is dit een 1-minuut-item ergens in het nieuws. Ja. Ja, en voor die mensen is het hun leven. En het is grappig, hè, want mensen zeggen, nou, hè, je had de val van IS 2018 en denk je, de oorlog is voorbij. Het is klaar. Maar dat is niet zo voor mensen daar. 1/3 van Mosul is nog steeds een ruïne en mensen hebben nergens om te wonen. Dus die wonen dan in ruïnes, omringd door nog granatenbommen. Oorlog stopt niet bij het laatste schot dat is gelost. Want je hebt nog steeds een volk te zijn. Nou, Irak al. Dat is toegetakeld door de Russen, door de Europese coalitie met de VS. Dat is toegetakeld door EIS. Ja, er zijn er heel wat overheen gegaan. Een miljoen Irakezen zijn er dood gegaan. Een miljoen. Jij vraagt dan op een gegeven moment aan de neef van de mensen die naar Nederland zijn gevlucht, dus de neef die daar is achtergebleven, dan is het uitzicht hier nou veranderd? Ziet het er nu anders uit? En hij zegt, ik denk dat de mensen zijn veranderd. Ja, dat is het. Oorlog, dat blijft nog generaties doorsudderen in je lichaam, maar ook om je heen. Omdat je buurt is kapot. Je geliefdes zijn dood of weg. Ik denk dat het hele gemakzuchtige interpretatie van wat een oorlog is en hoe lang dat duurt, ik denk dat het vooral komt van de mensen die, van de bijstaanders, die er niet zelf in zitten. Die kunnen dan zeggen, nou, dat was toen en toen. En daarna was het over. En nu weer door. Nu weer door. Of terug, misschien nog wel liever, maar weer terug. Ja, en nu weer op donderen. Dat is ook onzin. We hebben 30.000 gemiddeld asielverzoeken. Daarvoor worden de helft ingelost. En als je per maand kijkt, dan heb je het over 1500 mensen per maand. Dat is zo'n paradiso dat vol staat. Verspreid over heel Nederland. Tenminste, je kan het verspreiden over heel Nederland. Als alle gemeenten wel willen waren om ze te absorberen. En dan kunnen we het makkelijk hebben, zeg jij. Dan kunnen we het echt. Nou, dan kunnen we het makkelijk hebben. We moeten het hebben. De zorg stort in. De bouw. We hebben een tekort in de bouw, in de zorg, in het onderwijs. Nog veel meer sectoren. We hebben mensen nodig. Want iedereen valt uit met burn-outs, elke leraar. En je hebt heel veel welwillende mensen gediplomeerd in hele goede universiteiten in Damascus of Aleppo. Dat klinkt voor mensen heel raar. Het is een hele goede universiteit. En die zit hier op hun handen. En die mogen na een jaar een bezemop pakken. En jij zei ook, toen je de Dutch Media Week prijs kreeg, zei je ook van, dat je eigenlijk een oproep wil doen om dat we meer gaan kijken naar wat mensen bij kunnen dragen. Ja. Ja. Dus in plaats van dat je mensen ziet als een soort van probleem, dat je denkt van, oké, wat kunnen we mensen brengen? Toen van mensen zeggen, interpretatie van, oké, mensen komen hier en die gaan lopen profiteren. Dat is een soort van, dat onderbuiksentiment wat rechts vaak kietelt tijdens verkiezingen. Terwijl je denkt, de afgelopen 50 jaar, haal even alle Indonesische immigranten weg. Alle Marokkaanse, Turkse, Joegoslaafse immigranten, haal ze allemaal even weg. En ga dan even weer balans opmaken van hoe dan de Nederlandse economie er nu uit zou zien. Ja, dat is ingestort. Zou het ingestort zijn. Als die nu allemaal nu verdwijnt, stel ze verdwijnen nu allemaal, dat is dezelfde seconde dat heel de Nederlandse economie instort. Maar ja, daar gaan we het niet over hebben. Zij zijn voornamelijk het probleem van de woningtekort. Terwijl dat is ook onzin. Als je kijkt naar hoeveel. Als je kijkt naar het aantal woningen, wat sociale huurwoningen, wat we toegekend aan asielzoekers. Aan vergunninghouders nog. Want maar de helft van de asielzoekers krijgt een vergunning. De mensen die mogen blijven. De mensen die mogen blijven. Dat fluctueert tussen de 4% en 9%. Nou, dat is. Ook dat moeten we kunnen hebben. Dat moeten we kunnen. Dat moet je willen. Hoe kijk jij naar de verkiezingsuitslag? Ja. Okay, ik ben een islamitische Marokkaan. Hoe denk je dat ik naar de verkiezingsuitslag kijk? Ik denk niet. Ik zie een bedrogen natie. Ik zie gewoon een hele makkelijke winst. Ik zie een land wat 40 miljoen geeft aan fossiele bedrijven die fossiele brandstoffen verbruiken, maar niet 4 miljard euro kan vinden voor gratis OV. Ik zie een land dat geld geeft aan de allerrijkste, zodat die kunnen kapitaliseren, alle aandeelhouders, dividendenbelasting. Maar we kunnen niet de minimumloon van €12,70 naar 14 tillen. En waarom kunnen we dat niet? Nou, omdat lief zijn geen discipline is in onze politiek. Wij jouw vader het voor pleiten, lief zijn, dat is geen discipline in ons. Dat zou een menselijke discipline moeten zijn, maar dat hebben wij niet. Bij ons gaat het over lief zijn is geen criterium. Vestigingsklimaat is een criterium. Kapitaliseren, dat is een criterium. Vrije markt, dat is een criterium. Recht op huisvesting, dat is geen criterium. Woonrecht, dat is geen criterium. Nee. Speculatie, dat is een criterium. Slim ondernemen, dat is een criterium. Het moet vooral economisch heel goed gaan. In plaats van dat we lief zijn. En niet wetende dat we daardoor een soort van juist economisch in verval raken. Want de ongelijkheid in Nederland is alleen maar gestegen. Er zijn veel meer miljardairs, er zijn veel meer armen. De rij van de voedselbanken, gelopen de hoek om. Wie zou je daarvoor bij willen? Wie zou je daarvoor nodig kunnen hebben? Nou, immigranten, die kunnen je helpen. Maar ja. En hoe zijn we dan zo verdwaald? Angst voor de ander. Ik denk heel erg. Ik denk dat we geen kennis meer met elkaar maken. Ik denk dat we gewoon een heel erg individualistisch land zijn. Iedereen is heel erg bang om geld te verliezen. Om tradities te verliezen. Wat die tradities dan ook mogen zijn, God weet het. Niemand kan me vertellen wat nou puur Holland is. Niet zo veranderlijk als tradities. Ja, daarom, zeg maar. Iedereen is een soort van in paniek dat ze een soort van... Iets verliezen. Dus ze denken van ja, dan ga ik maar voor mezelf. Omdat ze voelen een economische onzekerheid. Ze voelen een sociale onzekerheid. Ja, maar op het moment dat mensen bang zijn, kan je ze dat nauwelijks kwalijk nemen? Nee, ik neem het ook. Ik neem die verkiezers. Ik neem die stemmers neem ik ook helemaal niet kwalijk. Die stemmers, snap ik. Als je een gemiddelde PVV-stemmer gaat vragen wat die veranderd zien wil worden in Nederland, dan spreekt die links beleid uit. Ja, die rijken hebben alles en wij hebben niks. Ik kan niet meer. Die linkse rijken. Ja, die linkse rijk. Terwijl ik denk, nou, de allerrijkste in het land zijn niet de linkse mensen, hoor. Als je 1% van Nederland heeft volgens mij 20% van de rijkdom. En als je kijkt naar de bovenste 25%, die heeft 70% van de rijkdom. Nou, kun je zeggen dat die bovenste 25%, die stemmen geen bijeen, hoor. Die stemmen op zoek in Partij van de Dieren. Ja, en ik weet wat ze stemmen. Wanneer is die angst erin geslopen, denk jij? Het moment dat het kapitalisten doorhadden dat vreemdelingenhaat een geweldige vervoersmiddel is voor stemmen. Voor stemmers. Dat is geweldig. Zo, maar als ik een verkiezing wil winnen... Dat is al zo oud als de weg naar Rome. Ja, klopt. Ja, maar dat dagen we ook niet uit. Ik zie journalisten dat ook niet zo heel veel uitdagen. Maar ja, die mensen die komen ook heel vaak in gesprek met journalisten. Die lopen vaak door. Maar nee, als ik een verkiezing wil winnen, dan win ik morgen een verkiezing, hoor. Ja, hoe? Nou, je pakt een microfoon en je zegt... De grenzen moeten dicht. Buitenlands moet oprotten. Iedereen moet weer eten krijgen. En dat gaan we fixen, want... Korans moeten worden verboden. Dan ben ik in verkiezing, hoor. Moet je opletten. Dan ga je mensen horen. Hij zegt tenminste wel waar het op staat. Terwijl ik denk, mijn moeder heeft niemand meer misdaan, hoor. Maar de hele familie heeft niemand iets misdaan. Niemand. Mijn broer, die 5 keer per dag bidt. Die loopt. Geen vliegkwaad. Ja, die loopt geen schadelijke stoffen de lucht in te schieten. Waar we omringende kanker van krijgen. Dat doet mijn broer niet. Maar is het de angst voor de ander of de angst om te verliezen wat je hebt? Of is dat gewoon één kluwe geworden? Het is hetzelfde. Want je denkt dat je gaat verliezen wat je hebt aan de ander. Ja, maar niet zomaar aan de ander. Niet, weet je, de ander die op mij lijkt, daar wil ik het dan misschien nog wel aan verliezen. Dat is het. Ja, maar de ander die er anders uitziet. Dat is het. Absoluut. En dat is waarom vrijwel alle gemeentes van Nederland Oekraïners wilden absorberen. En dat we nu gemeentes moeten dwingen om Syriërs op te nemen. Ja, dat is het ding. Je hebt een programma gemaakt en dat heet Fight or Flight. En dat gaat natuurlijk heel erg over dat dierlijke instinct van ons. Van wat doe je als er onmiddellijk gevaar dreigt? Ja. En daar heb je dan eigenlijk nauwelijks een keuze in. Je weet van tevoren niet wat je gaat doen. Je weet niet hoe je zal reageren. Nee. Je kan ook nog bevriezen. Die dingen zitten er ook in. Stel je vraag. Ja, ga doen. Ja, is het zo'n angst? Is het een angst waar mensen niks aan kunnen doen? Is het een instinctieve angst? Om wat precies? Nou, die we nu voelen. Als het hele instinctieve angst. Ja, maar dat het is het. Angst is het meest. Is volgens mij de eerste emotie die er was. Het is heel goed. Het is heel handig om dat te prikkelen. Ik denk de grootste angst, denk ik, van rechtse politici is dat we allemaal eens een keer een gesprek zouden gaan hebben met een asielzoeker. Ik denk dat breekt de façade wel heel snel, denk ik. Ja, het is een geweldig middel. En sowieso, niemand van ons zou iets anders doen. Als jij geboren zou worden in, waar dan ook, het maakt niet zoveel uit. In Somalië. Je hebt een burgeroorlog gehad. Je hele familie heeft niks meer. Een van je dochters is dood. Je hebt nog één zoontje. Je vader is vermist. Je man ook. Dan zegt iemand, we kunnen naar Italië. Ja, laten we dat maar doen dan. Iedereen doet dat. Je hebt niks meer. Wat heb je nog te verliezen? Iedereen zou hetzelfde doen. Dat is het ding. Ik zou het ook hetzelfde doen. Iedereen zou hetzelfde doen. Maar ja, die menselijkheid, die jezelf zo in de ander verplaatsen. Ja, dat doen we niet. Want ik denk dat als we dat zouden doen, dat willen we ook stiekem niet doen. Want dan raken we bewuster van onze eigen privilege. Totale cognitieve dissonantie. Ja, want je raakt we moeten er niet aan denken. Ja, want wij zijn hier geboren, dus dit is van ons. Ik ben toevallig binnen deze landsgrenzen geboren. Dus het is van mij. Zeker. Het is van mij. Het is van mij. Vader is hier gekomen. Het is niet helemaal van hem. Dus hij moet een beetje normaal doen. Hij moet zich een beetje gedragen. Ik hoor nog steeds van, je moet je ook gedragen. Anders moet jij je meer gedragen dan ik? Ja. Nou ja, jij bent wel een vrouw. Dus ik denk dat wij op andere manieren, op andere momenten ons meer moeten gedragen. Dan een ander. Jij moet je meer gedragen dan op bepaalde momenten dan je mannelijke co-presentator. En ik moet me meer gedragen op andere momenten dan de mannelijke witte. De mannelijke witte persoon. Ja, het is geen race, hè? We zijn niet aan het. Wie er het zieligst is. Ja, wie is het zieligst voor ons? Wie is het zwaarst hier? Heeft het je verrast dat we zo kiezen met z'n allen? Nee. Nee. Niemand. Nee. Dat het zo groot was. Had ik ook niet ingeschat, maar het heeft me niet verrast. Nee, ik dacht van ja, dat krijg je. Het is ook niet alleen door rechts. Hè. Ik wil niet zo, links heeft ook een fout gemaakt. Ja, wat is dan de fout van links? Ik mag hem heel erg. Timmermans, ik heb hem wel eens gesproken ook, geïnterviewd. Aardige guy, heel bekwaam, heel goed. Maar met bekwaamheid en professionaliteit en welbespraaktheid win je geen verkiezingen. En dan het grootste speerpunt klimaat maken. Nou, de gemiddelde Nederlander boeit geen fuck over het klimaat. Dus mensen die het klimaat belangrijk vinden, die stemmen al op jullie. Ga je fixeren op die mensen die wiens salaris niet is gecorrigeerd sinds de inflatie. Ga je fixeren op die mensen? Wiens kinderen geen huis kunnen krijgen. Die geen kinderen geen huis kunnen krijgen. Ga je op die dingen fixeren? En dan hadden ze het volgens mij veel groter kunnen doen. Maar ja, klimaat, dat boeit de gemiddelde Nederlander niet. Dat boeit ze niet. En de mensen die het wel boeit, die gaan al op je stemmen. En dat is links. En ik denk dat... Kijk, je kan populisme en onderbuiksentimenten kietelen, kan je niet verslaan met welgeformuleerde argumenten. Dat lukt niet. Het gaat niet lukken. Moreel gezien heb je gewonnen. Maar je koopt er niks voor. Kan je het verslaan met lief zijn? Ja, dan moet de bevolking ook een stuk liever worden eerst. Ik weet niet of... Nou, ik hoop het. Ik hoop het echt. Maar ik heb al gezegd, links moet veel meer dirty gaan vechten. Handschoenen uit, gewoon terugvechten. Een linkse directe? Linkse directe. Pop. Gewoon... Wanneer zo'n rechtspoliticus weer een of andere Larikoek verhaal loopt op trommelen in een debat, wat ze constant aan het lopende band doen, onderbreken. Leugen, je liegt. Doen ze niet. Ze wachten netjes. Zo zijn linkse lijsttrekkers. Te beschaafd. En ze van, ik wil terugkomen op bepaalde punten die je net zei. Ik dacht, ja, leg me hier. Zie je Wilders niet doen, hoor. Wilders, die onderbreekt je. Je liegt. Het volk is het zat. Je liegt weer. Hier ga je weer. Dat is ook het Wilders het. En dan gaat iedereen vindt het geweldig. Ja, het is ook geweldig. Het Wilders is veel leuker om naar te kijken. Er gebeurt wat. Ja, dat is hoe het werkt. Wilders is veel leuker om naar te kijken dan Timmermans. Timmermans, die heeft zijn hart op de goede plek. Maar zijn vuisten niet. Hoe zie jij de rol van de media hierin? Ja, groot. Ik denk dat... media fascisme heeft genormaliseerd de afgelopen 50 jaar. In zo'n lange tijd? Ja. Ik denk dat wij heel langzaam het normaal gaan vinden. Islamofobische opmerkingen. Anti-queer sentimenten. Theorieën over omvolking. Het zijn allemaal controversiële uitspraken. Ik denk, dat zijn geen controversiële uitspraken. Het is gewoon fascisme. Het is fascisme. Zeg maar, als je een bepaald volk onderstelt aan de ander en dat structureert en dat eigenlijk beleid wil maken, of je nou queer bent of vrouwelijke autonomie aanpassen, ja, dat is fascisme. Maar als de media zo'n rol speelt, kan het de media dan ook een rol de andere kant op spelen? Ja, de media moet ook veel strenger zijn. Nee, je moet gewoon kijken naar dingen die er gebeuren. En denk je, nou, wacht eens even. Hebben we niet een soort van degelijkheidsbeginsel? Wat is lief? Moeten we niet even lief zijn? Want we praten hier wel over mensen. Zo'n woord als asielstroom, tsunami. Wat is dat voor onmenselijke term? Waar hebben we het over? Alsof die fucking journalist die kop maakt, alsof hij niet precies hetzelfde zou doen. Als hij in Aleppo zo geboren zou worden. En zijn vader werd door de kop geschoten. Dat is toch krankzinnig? Wat zijn we aan het doen? Ik weet het niet. Jij en ik zijn ook van de media. Wat zijn we aan het doen, Sion? Ja, ik doe mijn best. Alles wat ik maak. Ik wil al die programma's niet maken, hè, Femke? Je wil een kookshow maken. Ik wil gewoon een fucking kookshow maken. Ik wil van mijn moeder leren hoe ik couscous bak. Ik wil dat niet doen. Maar ik zie mensen kennen elkaar niet. Het is niet leuk. Ik wil geen activist. Ik wil niet op de A12 liggen. Een waterkanon in mijn bek krijgen. Ik wil niet in een cel worden geflikkerd. Omdat ik iets blokkeer of whatever. Dat wil ik niet doen. Wie gaat het dan doen? De politie doet het niet. Nee, de bedrijven doen het zelf ook niet. Wie gaat het dan doen? Dus je moet wel. Je hebt geen keus. Ja, want het gaat om de mensen van ik hou. Het gaat bij mij niet om een soort van random mensen. Ik ken mensen in Gaza. Ik spreek ze. Ik ken vluchtelingen. Ik ben bevriend met ze. Ik hou van ze. Ik ken mensen die geen huis kunnen krijgen. Ik ken queer mensen. Mijn vriendengroep bestaat grotendeels uit vrouwen. Als hun lichamelijke autonomie wordt bevraagd, openlijk... Ik denk dat we ons dat allemaal zouden moeten aantrekken. En ik vind het zo'n non-argument dat ik ze ken. Je hoeft ze niet te kennen. Moet jij mij kennen om mij als mens te zien? Moet jij mij kennen? Om nee, maar het helpt, te vinden het helpt, dat, het helpt ja, natuurlijk wel. Het helpt wel. Ja, en ik weet dat het helpt. Daarom maak ik die programma's. Want ik weet, mensen kennen ze niet. Ik krijg gewoon dat iedereen die buiten zo'n AZC staat met een bord van AZC Weggemee. Nou, Ken je die mensen ook? Ik ken die mensen ook. Ja, tuurlijk. Ja, ik ken ze. Ik kom uit Roosendaal, hè? Tuurlijk ken ik ze. Ik ken die mensen ook. En die zeggen, ja, ze komen hier overlast veroorzaken, lalala. Weet je wel, of er is geen ruimte, of ze krijgen voorrang, of ze krijgen dan geen voorrang op de woningmarkt, maar ze hebben urgentie. Maar die komen met zorgen, hele reële zorgen. Die zorgen, dat komt niet door die mensen die vluchten van oorlog. Sterk nog. We hebben 20 jaar lang hebben partij gehad. We hebben bijvoorbeeld, sinds 2001 al. Wij gaan mee met de invasie in Irak en Afghanistan. We vermoorden daar 70 burgers per ongeluk. Nou ja, we doen er allemaal mee. Maar als hier, nou, ze moeten hier niet komen. We doen wel mee. Maar Wij reguleren de banken niet, hoor. Die mogen allemaal wapenhandel investeren in de wapenhandel. Miljarden per jaar. Dat vinden we goed. Nou, dat vinden we prima. Maar ze moeten hier niet komen. We financieren het wel, maar ze moeten hier niet komen. Kan het zijn dat er bij de media ook het idee heerst dat zeg maar degene met het bord bij het asielzoekerscentrum te lang niet aan het woord is geweest? Ja, nou ja. Ik denk dat in plaats van dat wij luisteren naar wat zij zeggen en dat we dan echt proberen te ontleden van oké, maar waar ligt dan de kern van het probleem? Ik denk dat we veel te weinig onderzoeken. Ik denk dat we veel te weinig luisteren naar de gemiddelde Nederlander en wat diens zorgen zijn en dat goed onderzoeken waar dat vandaan komt. Ik denk gewoon heel erg dat het electoraat. Dat de onderbuik van het electoraat juist een soort van sturend is. Ja, die is spot on. Die is spot on, hoe weer? Ja, de onderbuik van het electoraat. Weet die wat er aan de hand is? Nee, tuurlijk niet. Maar die horen dingen, die zien dingen. Die zien op een gegeven moment mensen in de wijk lopen die bruin en zwart zijn. Die kennen ze niet. Die onderbuik moet leidend zijn voor wat de media doet. Ja, ik denk gewoon dat de media heel erg doorheeft van, nou ja, waar gaan mensen door lezen? Waar gaan mensen op klikken? Waar gaan mensen, dat zijn toch wel een soort van verhalen, sensationalistische verhalen over, er is weer een gevluchte mens bij een asielzoekerscentrum die herrie trapt of whatever. Terwijl je denkt van, oké, maar hoe komt het eigenlijk? Oh ja, ze zitten daar eigenlijk met te veel. Geven vrijwel geen faciliteiten. Frustratie wekt op. Onzekerheid. Je wordt agressief. Je leeft je een illusie. Wat gezien. Je slaapt buiten in de regen. Je bent getraumatiseerd. Denk, oké, hoe komt dat dan? Stel het met de woningnood. Dus de woningnood komt niet door die mensen, hoor. Als je het hebt, het komt door het dereguleren van de woning, maar dat komt door speculanten. Dat komt door de miljoenen, geen overdrijving, de miljoenen vierkante meters in Nederland die leeg staan. En waarom? Ja, speculanten kopen het op. Die dienen een nep bestemmingsplan in. Zeg ja, het bestemmingsplan duurt 3 jaar. Wat de gemeente er eens naar gaat kijken. En dan zeg je ook weer, ja, ik ga volgend jaar wel mee beginnen. En ondertussen, ja, dan kan je weer doorverkopen. Nou, dat is cashen. Als je dat met 100 pandjes doet, is cashen. En kraken mag niet, hè? Oh, wee. Op donderen. Doe niet aan. Woningrecht. Superhandig dat iedereen ondertussen naar de asielzoekers wijst. Ja, ondertussen kan je heel makkelijk naar hen wijzen. Kijk, zij krijgen voorrang op de huismarkt. Nou, weet je wie echt voorrang krijgt op de huizenmarkt? Blackstone. Die kopen 100 miljoen aan pandjes in Amsterdam. Dat is pas voorrang. Ga daar maar wat aan doen. Ik ga tussendoor even voor de luisteraars die het begin van onze uitzending hebben gemist nogmaals vertellen wie er vannacht hier in de studio zit. Dat is Sahil Ahmad Aysa. Sahil is acteur, programmamaker, columnist en presentator. Heel veel programma's heeft hij al op zijn naam staan. En je doet ook nog heel veel. Je werkt aan een boek en 2 drama-series en een nieuwe Zoomproefkonijnen. En dat is voor iemand die zoveel doet, heb je ook best wel veel kritiek op Hilversum. Ja. Ja. Nou goed, wat is het volgende punt? Wat is de vraag? Ja, klopt. Waarom is het de onderliggende, onuitgesproken vraag dan, denk ik, of niet? Nou, of misschien is de vraag, wanneer kreeg je door dat het er anders was dan je dacht? Nou ja, ik merkte gewoon op een gegeven moment dat mijn stem minder uitmaakte. En dat mijn stem niet per se juist steef voor, hè? Het gaat over Arabisch-Nederlands, Islamitisch-Nederlands, of het gaat over landen in het Midden-Oosten of Noord-Afrika. Dan werd mijn stem niet, mijn mening of toevoeging werd niet gezien vaak als een belangrijke toevoeging. Maar juist als een bevooroordeelde mening. Niet neutraal genoeg, niet objectief genoeg. Ik denk, ja, sowieso vind ik objectiviteit, neutraliteit in de media, vind ik altijd onzin. Dus altijd, je kiest altijd een kader. Je kiest altijd welke informatie vertel je niet, welke informatie vertel je wel. Dus altijd, als een subjectieve keuze zit er altijd in. Welke context ga je wel bieden? Hoe ver? Nou ja, dus dat is, ik heb gewoon heel erg dat gemerkt. En toen is dat een keer, dat is een keer uit de hand gelopen. Daar ga ik niet meer verder op in, hoor. Maar toen een keer interview gegeven. Nou, iedereen is vaak, wordt er teruggerefereerd naar dat interview. Waarbij ik dan op een gegeven moment heel veel kritiek had over Hilversum. En dan zeg ik, half Hilversum mag afvikken van mij. Dat zeg ik natuurlijk, omdat ik weet ook hoe de media werkt. Anders gaat niemand het erover hebben. Als je een hele, dat is populisme, hè? Fight dirty. Links moet dirty vechten. Hij durft het tenminste te zeggen. Ja, precies. Maar na dat interview kreeg ik, en overdrijf ik niet, honderden berichten van medewerkers en ex-medewerkers van alle omroepen. Commercieel, publiekelijk, NPO, whatever, RTL. Vrouwen. Queer mensen, progressieve makers, mensen van kleur, islamitische makers, of sterker nog allemaal, alle bovenstaande tegelijkertijd, die zich in meer of minder mate allemaal konden herkennen in het verhaal wat ik schetste. Maar wat is jouw kritiek dan? Er is een dominerende, homogene bedrijfscultuur, groep waar de rest zich aan moet meten. En dat is toch wel vaak, als je kijkt naar de, het is toch wel vaak nog te veel wit. Als je een gemiddelde redactie pakt in Hilversum. Wit, hoogopgeleid. Hebben thuis Ottolenghi boeken staan. Gaan allemaal naar Down the Rabbit Hole. Ik zit kijken, heeft, kijk, even te vinken. Kijken religieus zondag met Lubach. Weet je wel. Amsterdam-Utrecht wonen ze. En het ding is, het is allemaal prima dat je die hebt. Maar daardoor ontstaat er een bepaalde norm van professionaliteit. Sociale codes. Objectiviteit. Wat is belangrijk? Wat zijn interessante verhalen? Wat zijn de juiste mensen om in te vissen? Welke mensen zijn interessant? En als je daarvan afwijkt, ja, dat veroorzaakt een bepaalde vervreemding. En het is ook bij mezelf, kijk, de kritiek heb ik geleverd. Maar ikzelf, ik kom er wel. Zeg maar, ik zie gewoon, ik kom heel veel jonge makers naar me toe die eigenlijk er heel erg mee worstelen. Dus ik heb het voornamelijk voor hen gedaan ook. Omdat een soort van, om hen het gevoel te geven dat ze niet alleen zijn. En dat heeft wel wat gedaan als de zin van, het heeft wel heel veel, tongen losgemaakt, zeg maar. Er zijn met veel mensen over gaan praten. Dus dat is wel goed. Het gesprek is wat meer opengebroken daardoor. Het is ook wel fijn. Alleen, echte verandering bewerkstelligen we alleen als ook echt de bovenste lagen binnen Hilversum, als dat diverser wordt ook. Mensen die bijvoorbeeld, die gevlucht zijn uit een vreemd land, of die zelf een keer in de rij van de voedselbank hebben gestaan, of die zelf, als die mensen de bovenste lagen ook binnen Hilversum ook gaan bekleden, nou dan kan je En dan ben je een echte publieke omroep. Want nu is het nog wel een echt een exclusieve omroep. Nee, en tot die tijd worden er programma's gemaakt die waarvan jij zegt, ja, dan gaan we op safari in Nederland. Ja, soms wel. Dan heb ik inderdaad in de theater. Wat doe je ja. daar precies mee? Dat klinkt heel stom misschien, maar dan weet ik gewoon, nou ja. Het is een groepje van 5, 6 makers die allemaal soort van opgegroeid zijn in een koophuis. Nou, die gaan dan naar Rotterdam-Zuid. Gaan ze iemand die in de sociale huur, die van minimumloon leeft, gaan ze dan volgen. En dan denk ik heel vaak van mezelf, ja, dat kan. Maar het is bijna voyeuristisch. Ik denk dat het veel belangrijker is, veel effectiever, veel oprechter als wij die mensen ook op leidinggevende posities binnen Hilversum krijgen. Als dat ook. Dus nu, en het is nu lijkt het net alsof het heel binair is, alsof het er niet is en het er wel moet zijn. Maar te weinig. Het is er. Het is er. Ze zijn er. Verandering is bezig. Het gaat de goede kant op, maar het is nog veel te weinig. En het gebeurt allemaal achter gesloten deuren. Als je elke redactie zou vragen, stel je voor, je maakt het de norm. Dat iedereen, elke redactie in Hilversum, een foto zou moeten maken van zijn of haar redactie. En dat moeten uploaden op internet. Nou, ik denk dat het dan een stuk sneller gaat. Want diversiteit is er wel, maar het is heel cosmetisch. Het is vooral in de presentatoren. Als je gaat naar de redactie gaat kijken, naar de mensen die aan de touwtjes trekken, die de inhoud dicteren. Producenten, directeurs, directrices. Nou. Wit en hetero. Vaak wit, hoog en hetero. Opgeleid. Vaak wit, hetero, hoog opgeleid. Met een Otto Lengi boek thuis. Misschien moesten die foto maken met hun Otto Lengi boek. Ja. En geen haat naar al mijn Otto Lengi kokende vrienden en collega's binnen Hilversum. Ik hou ook van hen. Dus dat is ook een misvatting. Dat ik zomaar denk van eruit. Maar het is gewoon, het is niet in balans. Het is niet wat het moet zijn. Onze publieke taak is natuurlijk een dwarsdoorsnede. Culturele entertainment en informatieve programma's maken voor een dwarsdoorsnede van Nederland. Dat is onze taak. Maar dat doen we terwijl we zelf geen dwarsdoorsnede van Nederland zijn. Dus volgens mij is dat een minimale vereiste om onze taak goed te kunnen uitvoeren. Want dan ga je het maken vanuit een interne makersdrift. In plaats van uit een safari drift. Ja, volgens mij ook meer dan uit een van wat niet wat wil de kijker zien, maar wat moet de kijker zien. Absoluut. En dan kom je bij hele persoonlijke mooie verhalen. En dan pas leer je die. Dan ga je niet observeren, maar dan ga je meevoelen. De maker is zelf zo'n iemand. En dat werkt altijd veel sterker. Tijdens Fight or Flight. Je ziet mij niet, als het goed is, zie je mij niet de hele tijd presenteren. Je ziet vooral mijn schouder. Ik laat vooral die mensen spreken. Ja, het is dat niet is veel het beter. Is, het is nooit de grote Sahil show bij jou. Nee. Behalve dan in de toekomst als je die kookshow hebt. Als je die kookshow hebt, dan hoort het heel zo. We gaan plezier hebben. Ja, berg je dan maar. Ik moet eerst mijn moeder nog overtuigen, hoor. Die zegt dat nee. Het is heel cameraschuw. Ik heb geen idee van wie ik het heb, maar. En van wie heb je dat strijdbaren? Jeetje, wat een diepe zucht. Ja, hè? Maar ben jij strijdbaar? Ja, ik denk dat wel. Ik denk dat ik strijdbaar heel erg juist van mijn moeder heb. Er is niemand die zoveel, met uitzondering natuurlijk van gevluchte mensen, maar dus binnen Nederland zijn er weinig mensen die zoveel hebben meegemaakt als mijn moeder, hoor. Wat is haar verhaal? Ja, daar kan ik niet te veel over uitwijken. Maar die heeft echt alle soorten ellende en pijn wel gevoeld die er te voelen valt, hoor. En die blijft doorgaan. En die blijft voor iedereen om haar heen zorgen. En ik denk dat het allerbelangrijkste is, die blijft lief voor iedereen. Wie je ook bent. Dus dat is in mijn ogen echt de strijdbaarheid. En snap jij waar ze die kracht vandaan haalt? Want het is natuurlijk heel sterk als je lief kan blijven. Ze houdt gewoon van de mensen om haar heen. En ik denk dat een beetje is wat we waarvan we allemaal kunnen gaan leren van mijn moeder. Overigens een eerste generatie immigrant moslimvrouw met hoofddoek. van de mensen om je heen houden. Ik zeg dat veel te weinig tegen mensen om me heen. Dat ik van ze hou, dat kan ik eigenlijk helemaal niet. Waarom maar niet? Dat is geen idee. Dat heeft allemaal duizend en één redenen. Maar ik probeer wel mensen van mensen te laten houden. Dat is in allemaal programma's. Of ik je nou van krakers probeer te laten houden. Of van mensen die gevlucht zijn. Ik probeer je gewoon van mensen te laten houden. Dat is het enige wat ik doe. Dat is de enige lijndraad. Ik ben nu weer bezig met een serie. Dat gaat over tweede generatie biculturele jongeren. Ik probeer je ook gewoon van hen te laten houden. Maar ik maak het gewoon omdat ik het leuk vind. Dat wel weer. Dat is de eerste prioriteit. Maar ik hou van ze. Want ik ben er ook één. En ik heb ze om me heen. Dus... En dat wordt een dramaserie? Of... Nee, hoe noem je het? Dat heet een dramedy, hè? Een dramedy, oh dramedy. Sorry. Dramacomedy. Zoals al die vette, hippe... Ik voel me nu opeens Amerikaanse Netflix-series. Dramedies. Ja. En dus met een groep biculturele jongeren? Groep biculturele jongeren, ja. En die schrijf je zelf? Zelf bedacht. Schrijf ik samen met een maat van mij, Sherif Nasser. We zijn de showrunners. Ook weer zo'n hip woord uit Amerika overgevlogen. Te zien. En we zijn er al sinds 2018 mee bezig. We hebben net die bioscoopfilm gemaakt, El Hoop. Dat ging goed. En nu zijn we met ons tweede grote project bezig. En dat is die dramedy. Ja, wat voor serie wordt dat dan? Dat is gewoon een hele menselijke serie. Gewoon een groep vrienden die allemaal dingen meemaken. Dus verliefdheid op meerdere meiden, paniekaanvallen terwijl je kooschappen loopt, een eikel voor een baas hebben, niet weten wat je met je leven wil. Gewoon hele menselijke dingen. Alleen het enige verschil is dat dit draait rondom een groep biculturele jongeren. En dan gaat het... Ja, wat is daar dan anders aan? Nou, omdat het in Nederlandse fictie, wanneer biculturele jongeren gecentreerd staan, dan gaat het over terrorisme. Dan gaat het over mijn Caribische vader is weg bij me, mijn Caribische moeder drinkt, mijn Marokkaanse broer die handelt in coke, of die gaat naar Syrië, of die slaat me, of mijn Turkse broer die wil eerwraak. Dat is waar het dan om gecentreerd staat. Maar... Iedereen heeft gewoon zijn liefdesverdriet. Ja, 95% van ons heeft er helemaal niks mee te maken. Dus, ik vind al die, wel gezegd, hè, die series waar ik net over heb, die juist gaan over dat biculturele trauma, wat we de hele tijd moeten geserveerd krijgen, wat we allemaal opvreten. Ik heb niks tegen de makers van die serie. Die series mogen er ook zijn, want dat zijn ook belangrijke verhalen, die moeten ook verteld worden. Ik geloof ook zonder meer dat jij die verhalen hebt gezien in Roosendaal. 100%, nou, ik heb ze geleefd. En die makers, het zijn vrienden van me. Ik hou van die mensen. Alleen dat is het enige wat we zien. Dus als ik ik vraag dan wel eens aan jonge Nederlanders, Marokkaanse, Turkse, Caribisch Nederlanders. Ik wil kijken jullie. Ja, een beetje om te weten naar wat ze kijken. Dan zeggen ze allemaal, ja, Mokromafia. Hele goede serie. Dan zeg ik, maar waarom kijk je dat? Ja, dat is de enige serie met Marokkanen en Surinamers erin. Als hoofdrol. Ze zitten wel in andere series. Ze hebben een klein rolletje hier en daar en daar. Een bijrolletje daar. En ze zijn een van de hoofd van de main cast daar. Maar als het om ons gaat, dan moet er vaak een probleem of trauma centraal staan. En dat is niet bij mijn Sherif en ik. Dan gaat het gewoon over... over oh shit, ik heb gelogen over een date. Mijn ouders denken dat ik op school zit, maar ik doe iets anders. Het gaat gewoon over hele andere dingen. Waar we echt mee dealen. En dat wordt lach, gier, brullen, Femke. Ik hoor het er nu al, ja. Ja. Nee, het klinkt alsof het heel serieus, maar het is leuk. Het is echt leuk. Tenminste, ja, het is heel arrogant om te zeggen. Misschien wordt het verschrikkelijk. En ik ga er zonder meer vanuit dat het leuk wordt. Maar ik vind het leuk. Dat is belangrijk. Hier zijn natuurlijk ook altijd bepaalde spanningen in zo'n biculturele gemeenschap over bijvoorbeeld queer zijn. Ja, daar heb ik al een film over gemaakt. Ja, dat ga je niet uit de weg, toch? Nee, absoluut niet. Nee, maar weet je, het ding is... dit is het ding. Die spanningen zijn er vaak omdat er eigenlijk altijd... bijvoorbeeld het hele queer zijn binnen conservatieve gemeenschappen. Nou, of dat nou in Nederland is, of dat, dat zie je ook in... nou ja, maakt helemaal niet uit. Bijvoorbeeld in biculturele gemeenschappen, die vaker wat conservatiever zijn. Zie je vaak dat eigenlijk het dossier queerschap... dat altijd wordt behandeld eigenlijk door West-Europese mensen... die daar dan een mening over hebben. Die vinden... wij vinden dat dat open moet worden gebroken bij jullie. En dit is toch erg en dit kan toch niet. En kijk zo. En dan, terwijl ze dan bezig zijn met queer emancipatie, zijn ze ook bezig met... dan gebruiken ze dat bijna die queer emancipatie, gebruiken ze bijna als stok om, mee te, om de rest van de gemeenschap mee te slaan. Kijk eens. Kom eens uit je ouderwetse stramien. Ja, kom eens uit je... Bap. Met die film, dat was een idee van Sherif. Daar vroeg hij me dan... om haar mee te schrijven en te assisteren bij de regie... was het dat die... bij ons stond staat centraal... wij gaan niet een eurocentrische vertelling doen over... och, deze zielige Marokkaans-Nederlandse man die queer is... en zijn omgeving snapt, dat gaan we niet doen. Die film, dat is geen queer film. Dat is eigenlijk gewoon een familiedrama... waarin liefde op het spel staat. En dan bedoel ik niet eens de liefde tussen de hoofdpersoon en de man waar hij verliefd op is. Dat is het minst belangrijke liefdesverhaal in die verhaal. Het belangrijkste liefdesverhaal in die film is die tussen de hoofdpersoon, Karim, en zijn ouders. En daarin, dat voel je door heel die film, en dat is ook in het echt zo, want ik ken queer Marokkaanse Nederlanders en ik ken er heel wat. En die zeggen het allemaal. Als je zoon of dochter of wie dan ook queer wordt, dan ga je niet stoppen met het houden van diegene. Er gaat niet op een gegeven moment 35 jaar aan liefde, gaat niet verdwijnen. Er ontstaat een bepaalde worsteling. En die worsteling wilden we laten zien. En toevallig in deze film gaat het dan over queer zijn. Maar het kan net zo goed ook zijn, gaat gaan over elk ding wat dan buiten een traditionele leefmanier valt. Weet je, uit huis gaan of trouwen met iemand met een ander geloof. Of whatever. Het maakt het niet uit. Maar het gaat gewoon over het gesprek openbreken in dit soort huishoudens, waarin haat niet leidt, maar waarin liefde leidend is. En dat is de film die we proberen te maken. Want als je naar die film kijkt, nou, je gaat absoluut geen anti-Marokkaans of anti-islamitisch sentiment horen, zien, voelen. Want dat is heel onze boodschap niet. Onze boodschap is eigenlijk... jullie houden van elkaar. Verdomme, gaan met elkaar praten. Eis die liefde van elkaar op. Hoe doe jij dat met jouw ouders? Ik haat ze. Ja, dat snap ik. Grapje. Praat je daar dan over? Praat jij over dit soort dingen met ze? Ik ben niet queer, hè? Nee. Dat... als ik het was, had ik het gesprek gehad. Nee, maar je maakt er wel programma's over. En volgens mij, weet je, je bent nu 31. Had je niet allang gewoon een vrouw en drie kinderen moeten hebben? En een huisje met een tuintje? Nou ja, moet niet, want ik heb nog steeds niet. En ik heb ook niet gedwongen. Nee, mijn ouders die zijn niet achterlijk. Die weten heel goed dat de wereld in Nederland heel anders is... dan de wereld waar ze vandaan komen. Mijn ouders zijn veel meer bezig dat of ik gelukkig ben... en of ik aan het einde van de maand gewoon mijn rekening kan betalen... en of ik genoeg eet dan dat. Maar tuurlijk, ik hoor elke week van... hey, moet je niet trouwen. Maar dat is... Het is gewoon normaal. Dat is echt een soort van... En eet je wel af en toe een appel, weet je? Zo'n ja, tekst is ja dat is gewoon... Dat zit in dezelfde adem, wordt dat gezegd. Eet je genoeg en ben je wel getrouwd. nee, tuurlijk. Dus nee, ik en mijn ouders zijn cool, hoor. Echt, dat is het ding. Uiteindelijk, liefde gaat voorop. Ook bij mijn ouders. Echt. Helpt het dat jij de jongste bent? Je bent toch de jongste? Nee, joh. Je bent niet de jongste. Het is een roddel, hè? Die roddels die verspreid worden over mij. Ik ben de oudste zoon. De oudste, juist. Ik ben de oudste zoon. Ik heb 1 oudere zus. Ja. Oh. Mijn jongere broertje is afgelopen weekend getrouwd. Ja, godzijdank. Ja. Dan ben jij weer even op de hoek. Nou ja, of we zeggen, zijn zelfs jongere broertjes getrouwd. Moet jij ook? Ja, nee. Nee, daarom. Dus ik... ik heb de henna nog op mijn hand hier. Ja. Ik zie het. Ja. Zou je het willen, trouwen? Ja, lachen. Ja, lachen? Nou ja, ik zou, weet je, laat ik het zo zeggen. Ik zou mentaal naar een plek willen gaan kunnen waarin ik geen paniek krijg van de gedachte van trouwen. Volg je me een beetje? Ja, ik krijg nog paniek van de gedachte aan trouwen. Maar ik zou dat willen veranderen. En waarom raak je daarvan in paniek? De finaliteiten van ik ben bang voor sleur. Ik ben bang voor verplichtingen. Ik ben bang voor vastigheid. Ik vind dat die dingen vaker dan niet saai uitvallen. Ik ben bang voor saaiheid. Echt als echt. Ja, maar daar ben je toch zelf bij? Ja, daar ben je als ik zelf bij. Tuurlijk. Daarom. Dus ik. En er zijn duizend en één redenen hoor daarvoor. Ik ben nu heel erg aan het generaliseren en een soort van te weinig eer aan doen van waarom ik bang ben voor trouwen. Ik heb 31 jaar aan voorprogrammering die me daar huiverig voor maakt. Maar daar hebben we meer dan een uur voor nodig om dat uit te leggen. Maar het belangrijkste is, ik zou er wel naartoe willen gaan. Lijkt me mooi. Ben jij getrouwd? Nee, ik ben weduwe. Ah ja, nou. Dan heb je ook. Moet je dan weer trouwen of niet? Ben je dan weer blij? Ben je gelukkig in je eentje? Ik ben weer een duurzame relatie aangegaan. Ah. Ik ben niet bang voor sleur. Ik vind sleur het lekkerste wat er is. Echt? Ja. Och. Echt? Ja. Och. Ja, het is ook weer heel lekker als je dat kan voelen. Ja, ik voel het totaal niet. Ik word er helemaal paniekerig van. Dat de dagen op elkaar gaan lijken. Dat het gewoon één grote vage smurrie wordt. Dat het gewoon allemaal. Ja, maar jouw dagen lijken helemaal niet op elkaar. Nee, nou, dat richt ik zo in ook, hè. Daarom ben ik me allemaal random shit aan het doen. Nee, het is niet random. Ik volg mijn passie, maar. Ja. Het kan ook fijn zijn om random of andersoortige shit te doen vanuit een veilige, fijne relatie. Ja. Dat is waar. En dat is waar ik nu naartoe aan het bouwen ben. En hoe heel soul-searching ben ik aan het doen. Soul-searching. Hoe doe je dat? Nou, hoe doet iedereen dat? Geen idee. Ja. Je checkt je zorgverzekering en je vraagt therapeut aan. Zo simpel kan het zijn. Zo simpel is het. Dan binnen een maandje of zes, dan kan je gewoon een relatie nemen. Nee, ja, wat doe je? Je haalt je volledige relaties erbij. Je duikt in je geschiedenis. Je gaat goed voelen. Waar word ik bang van? Waar word ik blij van? Dat soort dingen. Dus daar ben ik heel erg mee bezig. Ik ben soort van niet streng. Maar ik ben wel heel erg onderzoekend mezelf onder de loep aan nemen. Dus ik ben mezelf niet aan het afstraffen voor alles. Maar wel aan het onderzoeken. Van waarom je zo in elkaar steekt. Waarom ik zo in elkaar steek. Ja. Ik zou graag zoals jou zijn. Ja. Chill. Ja, meen je dat? Nou ja, als ik zo van niet de hele tijd het gevoel heb van ik moet dingen doen. Het lijkt me een geweldig bevrijdende emotie om te hebben. Gedacht om te hebben. Ik heb het gevoel dat ik één ding moet doen. Ik kan geen dag thuis zitten. Ik heb dat echt al jaren niet meer gedaan. Een dag thuis zitten. Volgens mij de laatste dag dat ik thuis zat, was het verplicht. Had ik corona. Moest het van de staat. Zat je daar met je eigen gedachten? Zat ik daar gek te gaan, jongen. Oh, dat was geen goede dag, hoor. Kan ik zeggen. Naar buiten. Ik denk dat ik om 3 uur 's nachts toen alsnog naar buiten ben gegaan om een rondje te lopen. Ik dacht, maar pak ze niet. Nou, Sahil, dan wens ik jou 2 dingen toe. Namelijk een heel goede zorgverzekering. Dankjewel. En een leven met lekker veel sleur. Oef, heftig. Zo. Dankjewel, Sahil. Ja, jij bedankt. Er komt dus van alles aan komend jaar van en met mijn gast van vannacht, Sahil Amir Aisha. Maar kijk vooral ook op NPO Start zijn serie Fight or Flight terug. Meer dan de moeite waard. Dit was Nooit meer slapen voor vannacht. Nooit meer slapen is ook te beluisteren als podcast. We zijn te vinden in alle podcast-apps. En daar abonneren is een fluitje van een cent, kost niets en zorgt ervoor dat er vanzelf een seintje komt als de nieuwste aflevering beschikbaar is. Hierna kunnen we luisteren naar Misha en morgen is er een nieuwe Nooit meer slapen. Dan met Lotje. Haar gast is hoofdredacteur van de correspondent Rob Wijnberg en hun gesprek zal onder andere gaan over zijn boek Voor ieder wat waars. Nog een fijne nacht. luistert, weet meer. NPO Radio 1. 1 uur.